श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 29वें श्लोक तक की चर्चा हो गई, 30वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पहले समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति, इस श्लोक से निर्विशेष एकात्म दर्शन सम्यक दर्शन बताया गया। सविशेष अनेक आत्मदर्शन ये भ्रांति है, अयथार्थ दर्शन है, ये बताया गया। तो जिनके मत में आत्मा सगुण है, अनेक है, स्वभावतः इच्छादि गुण वाला है और स्वतः ही आत्मा अनेक है, उनके दृष्टि में ये निर्विशेष एकात्म दर्शन रूप जो सम्यक दर्शन है यह अनुपपन्न है। तो 28वें श्लोक में जो साध्य साधन भाव बताया, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम से, दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, निरति से आनंद की प्राप्ति, ये साध्य है, फल है और साधन है निर्विशेष एकात्म दर्शन। ये साध्य साधन भाव अनुपपन्न है क्योंकि सम्यक दर्शन रूप जो साधन है वह संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय जो आप बता रहे हो निर्विशेष एक आत्मा, तो निर्विशेष एक आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा सविशेष है, इच्छादि गुणों से गुणवान है और आत्मा सक्रिय होने से करता है, तो सबके कर्म अलग अलग हैं। एक कालावच्छेद न एक जैसा कर्म सब नहीं करते, युगपत अनेकों से अनेकों प्रकार का कर्म हो रहा है। यदि एक आत्मा होता तो एक समय एक ही कार्य कर सकता, सबके द्वारा एक ही कार्य होता, इससे अनेक आत्मा है करके कहते हैं जो लोग, उन्हें ये बताया गया कि आत्मा तो आकाश के तरह एक ही है और अक्रिय ही है, और क्रियाएं जो भी हो रही है वह आत्माधीन जो त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति शब्दित है वही कार्यक्रम संघात रूप से परिणत होकर के शास्त्रीय अशास्त्रीय शरीर मन वाणी से निर्वर्त्य कर्मों का अनुष्ठान करती है प्रकृति ही, और ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं और मैं अकर्ता आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है ये बताया गया। प्रकृतेवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति स, और तात्पर्य अर्थ निकला कि इच्छादि गुण अंतकरण रूपी क्षेत्र के हैं, भ्रांति से वैशेषिक इच्छादि गुण वाला जो अंतकरण है उसे ही आत्मा समझ रहा है, आत्मा की उपाधि को ही आत्मा समझ रहा है, इसलिए उसे सविशेष मान रहा है। इच्छादि गुण रूप विशेषता वाला मान रहा है। इच्छादि गुण रूप विशेष तो उपाधि का है, प्रकृति का है, वो विशेषता प्रकृति में है जो आत्मा में भास रही है वैशेषिकों को, और कर्तृत्व भी शरीर इंद्रिय मन रूप प्रकृति में है और भास रहा है आत्मा में। श्रुति तो कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच, तो विज्ञान है, विज्ञानमय कोष शब्दित आत्मा, जो विज्ञानमय कोष शब्दित बुद्धि और उसी में कर्तृत्व है, वही ध्यायति व लेलायति व, ये श्रुति बताती है। सारे व्यापार करती है बुद्धि, और बुद्धि उपाधिक आत्मा बुद्धि जैसी जिन जिन व्यापारों से युक्त होती है उन उन व्यापारों से व्यापारवान सा प्रतीत होता है। स्फटिक की उपाधि जिस रूप वाली होती है स्फटिक उस रूप वाला सा प्रतीत होता है, न कि स्फटिक में वह रूप होता है। ऐसे कोई भी व्यापार श्रुति जिसे कर्ता बता रही है विज्ञानमय को, वह व्यापारी है और उसका व्यापार आत्मा में प्रतीत होता है, और वो बुद्धि भी प्रकृति ही है। और भ्रांति से जो आत्मा को कर्ता मान रहे हैं, माना जाएगा कि वे आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, अनात्मा प्रकृति जो बुद्धि रूप से परिणत हुई उसी को आत्मा समझ रहे हैं, अनात्मा को ही, ये माना जाएगा। तो इस प्रकार तात्पर्य निकला कि आत्मा निर्गुण है, इच्छादि गुणों से रहित है, और आत्मा अक्रिय है, कर्ता नहीं है। तो जो अकर्ता है, निर्गुण है, उसके सविशेषता में और कर्तृत्व में कोई प्रमाण नहीं है, और अनेकत्व में कोई प्रमाण नहीं है। अकर्ता निर्गुण के भेद में कोई प्रमाण न होने से वह एक ही है। वो कार्य रूप गुण है, तो आत्म मनस संयोग से आत्मा में उत्पन्न होता है, तो मुक्ति के समय आत्मा और मन का संयोग समाप्त होता है, इसलिए वे उस समय उत्पन्न नहीं होते, योग्यता उसमें है आत्मा में। लेकिन बाकी निमित्त जो है आत्म मनस संयोग रूप, वो न होने से उत्पन्न नहीं होते, बाकी योग्यता आत्मा में है। तो इस प्रकार ये जो वैशेषिकों की मान्यता है उसका निराकरण एक करके कर दिया एक प्रकार से, कि सारी सविशेषता तथा क्रियाएं उपाधिभूत प्रकृति की है, आत्मा निर्गुण और अकर्ता होने से एक है, तो निर्विशेष एकात्म दर्शन संभव है, इसलिए साध्य साधन भाव अनुपन्न नहीं है। अब प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतीयमान जो आत्मभेद है उसका व्यावर्तन करने के लिए, निषेध करने के लिए मान लिया प्रकृति को कर्ता, मया दक्षिण प्रकृति सुयेते सचराचरम और प्रकृते वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश इत्यादि शब्द क्रिया प्रकृति में बता रहे हैं, आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा निष्क्रिय है। तो एकात्म सिद्धि के लिए, आत्मा के एकत्व की सिद्धि के लिए प्रकृति में कर्तृत्व बताया गया, तो इसका अर्थ है क्रियावान और सविशेष जो प्रकृति है और उसके विकार हैं अंतकरण आदि, ये आत्मा से अलग है। जैसे स्फटिक से अलग है जपाकुसुम, उसमें लालिमा है, उसकी लालिमा का आरोप स्फटिक में हो रहा है, ऐसे इच्छादि गुण और शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म जिस प्रकृति में है, कारण रूपा तथा कार्य रूपा प्रकृति में, वह प्रकृति जैसे जपा कुसुम स्फटिक से अलग है, ऐसे आत्मा से निर्विशेष एक आत्मा से अलग है, क्योंकि उसमें अनेकता है वे और विशेषता है और आपकी वो है क्या नाम क्रियाएं हैं, तो वो प्रकृति क्या स्वतंत्र सत्तावती है सांख्यों के तरह, प्रकृति तथा प्रकृति के विकार ये प्राप्त हुआ। तो इसका व्यावर्तन करने के लिए और प्रकृति की सांख्यों के तरह स्वतंत्र सत्ता नहीं है और प्रकृति के जो विकार हैं उनकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपितु क्षेत्रम अपि माम विद्धि में जैसे कहा गया था कि क्षेत्र मेरा ही विवर्त होने के कारण, मेरा ही विवर्त रूप होने से उसका वास्तविक स्वरूप, उसका जो अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण वही है, उसकी सत्ता से अलग सत्ता उसकी नहीं है, ये बताने के लिए 30वां श्लोक है। इसलिए 30वें श्लोक से ये कहा गया कि पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति, 30वें श्लोक के अवतरण में कि तदेव सम्यक दर्शनम, अद्वैत दर्शन है सम्यक दर्शन, उसमें आत्मा का भी अनेकत्व नहीं है तो दूसरी कोई अनात्म वस्तु भी स्वतंत्र सत्ता लेकर के अलग नहीं है आत्मा से, यदि अलग रहेगी तो अद्वैत दर्शन नहीं होगा, वह स्वतंत्र अनात्म वस्तु का भेद ही आत्मा में रहेगा, तो विजातीय भेद से युक्त आत्मा को मानना पड़ेगा। तो आत्मा तो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित अद्वितीय है, आत्मा का अद्वितीयत्व तो सिद्ध नहीं होगा, तो आत्मा के अद्वितीयत्व की सिद्धि के लिए ये बताया जा रहा है कि जिस कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति में कर्म बताया गया, वह प्रकृति अपने विकार कार्यक्रम संघात सहित आत्मा में कल्पित है और आत्मा उसका अधिष्ठान है, इसलिए अधिष्ठान भूत आत्मा से अलग कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं है स्वतंत्र सत्ता लेकर के। तो जैसे मिट्टी के जितने भी विकार हैं उनमें से किसी भी विकार का मिट्टी से अलग अस्तित्व नहीं है, मिट्टी से ही उन्हें आत्मलाभ हो रहा है इसलिए वे मिट्टी ही है, इसलिए सविकार प्रकृति को जो आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है वह इसी निर्विशेष एक आत्मवस्तु से प्राप्त हो रहा है। रस्सी में प्रतिमान सर्प को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है जैसे रस्सी से, रजत को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है सुक्तिका से, घड़े को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है मिट्टी से, अंगूठी को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है सोने से, ऐसे सारे प्राकृत जगत को और उसके परिणामी उपादान कारणभूत प्रकृति को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है एक आत्मवस्तु से, जिसे पहले सम और एक बताया है, निर्विशेष एकात्मा जिसको बताया, वही प्रकृति तथा प्रकृति के विकारों को आत्मलाभ करा रहा है। किसी भी अवस्था में ये प्राकृत जगत उस आत्मा से अलग एक क्षण के लिए भी अपना स्वरूप सिद्ध नहीं कर सकता। यदि है तो आत्मा की सत्ता से ही है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए आत्मा ही है वो, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जिस प्रकृति रूप उपाधि के कारण आत्मा में कर्तृत्व तो बताया जा रहा था, औपाधिक सक्रिय आत्मा प्रतीत हो रहा था, वह प्रकृति भी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर के स्थित नहीं है जगत में, वो आत्मस्थ ही है, ये बताया जा रहा है स्थिति काल में। जैसे रस्सी में भासमान जितने भी विकल्प है सर्पादि, वो भ्रांति काल में रस्सी में ही स्थित है, रस्सी की ही सत्ता से सत्तावान से है। ऐसे जो भी अनात्मा क्षेत्र वर्ग है, उस क्षेत्र को आत्मा से ही आत्मलाभ हो रहा है, सत्ता स्फूर्ति मिल रही है, इसे इस श्लोक में बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि यदा यानी विवेक अवस्थायाम, विद्या अवस्थायाम भूत पृथक भावम, इसमें भवंती ती भूतानी इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्य वर्ग को लीजिए, तो कार्य मात्र तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत से बताया गया प्रथम कार्य जो अपंचीकृत पंचभूत में से आकाश और अंतिम कार्य शरीर स्थूल शरीर, यहाँ तक सारा कार्य वर्ग भूत शब्द से लीजिए। भवंतीति भवंति यानी उद्भवंतीति भूतानि, ऐसी उत्पत्ति करते हैं भूत शब्द की तो अर्थ निकलता है विकार कार्य, और कार्य मात्र भूत शब्द का अर्थ हुआ, और भूत पृथक भाव यानी भूतानां पृथक भाव, भूत पृथक भाव, और पृथक भाव शब्द का अर्थ है पार्थक्य भेद। तो भूतों का जो भेद है, वह भूतों का भेद यानी जगत का वैलक्षण्य, अलग अलग वस्तुएं जो दिख रही है स्वतंत्र सत्ता वाली, ये आकाश है तो ये पृथ्वी है तो ये जल है, ये मनुष्य शरीर है, ये गाय का शरीर है, ये घोड़े का शरीर है, ये ऐसे अलग अलग वस्तुएं दिख रही है ना, वो भूत पृथक भाव शब्द का अर्थ है। तो ये विचित्र जो जगत है सारा, वह उसकी परिणामी उपादान कारणभूता जो प्रकृति है, उसके सहित अपने कारण सहित विचित्र कार्य, भूत पृथक भाव शब्द से लेना, वह एकस्थम अनुपश्यति यदा यानि विद्या अवस्थायाम। तो एकस्थम यानि एकस्मिन् आत्मनि तिष्ठति इति एकस्थम, एक आत्मा में ही विवर्त उपादान कारण में ही अपने अधिष्ठान में ही सारा विचित्र जगत अवस्थित है स्थिति काल में, और लय काल में भी उसी में स्थित है। स्थिति काल में भी यदि है तो उसी में है, और लीन भी होता है तो उसी में लीन होता है। एकत्वम अनु एकस्थम अनुपश्यति, और उत्पत्ति काल में कहते तथैव च विस्तारम, तो उसी से यानी एकस्थम शब्द में एक इस सर्वनाम से जिस आत्मा को लिया उसी आत्मा को ततः इसमें तत् सर्वनाम से लेना। प्रलय काल में जो आत्मा इनका विलय का अधिष्ठान है, स्थिति काल में स्थिति का हेतु है, वही आत्मा उत्पत्ति काल में उत्पत्ति का भी हेतु है। इसलिए तत एव यानी तस्माद एव आत्मतः, तो उसी आत्मा से जिस आत्मा में स्थिति काल में जगत अवस्थित है और लय काल में लीन होता है, सो जाते हैं तो ये सारा जगत कहाँ जाता है, स्वयं में ही जाता है, सोए हुए व्यक्ति के स्वरूप में ही। और जग जाते हैं तो कहाँ से आता है, तो आत्मा से ही आता है। तो इसलिए कहते हैं कि तत एव च विस्तारम, विस्तार शब्द का अर्थ है उत्पत्ति विकास। तो तत यानी आत्मा से ही यह जगत निष्पन्न होता है, भूत शब्दित आत्मा से ही निष्पन्न हुआ, आत्मा में ही स्थिति काल में स्थित है और विलय काल में अपने नाम रूप से विलीन होकर के आत्मा में ही स्थित है। ऐसा ततएव च विस्तारम अनुपश्यति, इसमें अनु शब्द का अर्थ है पश्चात, किसके पश्चात, तो शास्त्राचार्य उपदेशात अनु पश्चात, पश्यति यानी साक्षात करोति। यह जो क्षेत्र है अव्यक्तादि देहांत संघातस चेतना धृति तक बताया गया, महाभूतान्य अहंकार से लेकर के वो सारा भूत शब्द से लेना, वह तीनों अवस्थाओं में, उसके उत्पत्ति अवस्था में भी, स्थिति अवस्था में भी और लय अवस्था में भी आत्मा में ही अवस्थित है, आत्मा से अलग सत्ता वाला नहीं है, का अर्थ है आत्मा में कल्पित है क्षेत्र अनात्मा। इसलिए क्या होगा कि अध्यारोपित की अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं होती, इसलिए उसे अधिष्ठान स्वरूप ही माना जाता, तो आत्मा ही आत्मा है विद्यावस्था में। यत्र त्वस्य आत्मवाभूत तत्केन कम पश्यत केन कम जानियत, तो विद्यावस्था में जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो अध्यस्त वस्तु जो दृश्य दर्शन दृष्टादि रूप त्रिपुटी है, यह त्रिपुटी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, अनात्म वस्तु का कोई अस्तित्व ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रही है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र सत्तावती नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए वस्तुकृत भेद आत्मा में सिद्ध नहीं होगा, वस्तुतः परिच्छिन्नता नहीं आएगी। वस्तुतः परिच्छिन्नता तो तब आएगी जब आत्मा से अलग, आत्मा से सजातीय या विजातीय कोई स्वतंत्र वस्तु विद्यमान होगी, तो आत्मा में वस्तुतः भेद सिद्ध होगा, सद्वितीयता सिद्ध होगी, इसलिए अद्वितीय ही आत्मा है और अद्वैत बोध सम्यक बोध है, ये सिद्ध होगा। हाँ, आत्मा का विवर्त है सबका सब, जैसे श्रुति कह रही है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, तो तज्जलान यानी आत्मा से ही उत्पन्न है, आत्मा से ही स्थित है और आत्मा में ही लीन होता है, इसलिए वह ये सारा का सारा इदम शब्दित भूत पृथक भाव श्रुति में जिसको इदम कहा जा रहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म में, उसे यहाँ पर भूत पृथक भाव शब्द से कहा जा रहा है। इदम है प्रत्यक्षादि प्रमाण से दृश्यमान विचित्र जगत, सर्वम खल्विदम ब्रह्म में सर्वम इदम शब्द से कहा गया, और ब्रह्म शब्द से जिसको कहा गया उसको यहाँ पर एक और ततः शब्द से लिया जा रहा है। ये सब का सब ब्रह्म रूप है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। क्यों? तो कहा तज्जलान, तो तज्जलान से जो बताया गया उसी को तत एव च विस्तारम, इसमें तज्जम की ये व्याख्या है एक प्रकार से। तज्जलान में से तीन निकलते हैं ना, तज्जम, तल्लम और तदन, तो उसमें से तज्जम को कहा गया तृतीय पाद में। तत एव च विस्तारम, विस्तारम का अर्थ है उत्पत्ति, और ततः का अर्थ है आत्मतः, आत्मा को ब्रह्म को दोनों पर्याय है, तो ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है। और लान तल्लान को कहा गया एकस्तम शब्द से, यानी स्थिति काल में उसी में स्थित है, तदन शब्द से कहा गया, और तल्ल शब्द से कहा गया उसी में लीन होता है, तो एकस्तम शब्द से ये कहा जा रहा है कि एक आत्मा में ही स्थिति काल में अवस्थित है, लय काल में उसी में नाम रूप से विलीन होकर के अवस्थित है। तो तल्लान यानी तल्लम और तदअन, इसकी व्याख्या है, इसके लिए यहाँ एकस्तम शब्द है, और तज्जम के लिए ततएव च विस्तारम एक पाद है। और इसलिए क्या होता है, ये सम्यक ज्ञान है कि ये ब्रह्म का ही सारा का सारा विवर्त है, ऐसा जो देख रहा। लेकिन ये कब बोध हो सकता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, तो अनु यानी शास्त्र आचार्य उपदेशात पश्चात, शास्त्र आचार्य उपदिष्ट शास्त्र जनित बोध, ये अनुदर्शन शब्द से लेना है, उपदेश जनित बोध। और ये बोध जब होता है तो उससे द्वैत भ्रांति का निमित्तभूत जो अव्यक्त शब्दित मूल प्रकृति है आवरण, वह निवृत्त होता है। परोक्ष बोध से असत्वापादक आवरण और अपरोक्ष बोध से अभानापादक आवरण निवृत्त होता है, तो ब्रह्म संपद्यते तदा, तो स्वभाव सिद्ध जो ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्म संपत्ति है अपने ही स्वाभाविक ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति, वो आवरण निवृत्त हुआ अनुपश्यति शब्द से कहे गए साक्षात्कार से, उपदेश जनित साक्षात्कार से, वो साक्षात्कार है अहम ब्रह्मास्मि, और ये जगत ब्रह्म से अलग नहीं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहं च, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि से बताया गया जो बोध, यह अभ्यास रूप प्रमाण है ना, अद्वैत ही में 13वें अध्याय का तात्पर्य है। इसके लिए शुरू में अद्वैत का उपदेश है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, बीच में इसका ये अभ्यास हो रहा है आवृत्ति, कि क्षेत्र जो है आत्मा से अलग नहीं और क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा रूप ही है इसे तो जैसे ही ये बोध होता है, सम्यक बोध होने से सम्यक बोध का फल है आवरण की निवृत्ति, स्वाभाविक ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति, इसलिए कहते हैं तदा यानी बोध समकालम एव, तदा शब्द से लेना, यदा अनुपश्यति तदैव, यह ऐसा अर्थ। तो जैसे ही अनुपश्यति शब्दित आत्म साक्षात्कार हुआ, अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव हुआ, तो अधिष्ठान स्वरूपता का जो आवरण है वह निवृत्त हुआ, आवरण के निवृत्त होने से अधिष्ठान भूत ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है। ये ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति आवरण की निवृत्ति के साथ साथ होती है, और आवरण की निवृत्ति साक्षात्कार उदय के साथ साथ होती है। आवरण है अविद्या, तो साक्षात्कार उत्पत्ति और अविद्या निवृत्ति ये साथ साथ होते हैं, और जैसे अविद्या निवृत्त हो गई तो ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हुआ। ये यहाँ पर ब्रह्म संपद्यते तदा इससे बताया गया, आत्म रूप से ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति हो गई। भाष्य को देखिए, यदा यने यस्मिन काले भूत पृथक भावम, यने भूतानां पृथक भावम पृथक्त्वम, तो भूत है विकार मात्र प्रकृति के परिणाम मात्र, और उन प्रकृति के परिणामों को उसकी उन परिणामों की परिणाम परिणामी उपादान कारण रूपा प्रकृति सहित ऐसे जोड़ देना ऊपर से, एकस्थम अनुपश्यति। एकस्थम पद की व्याख्या है कि एकस्मिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम्, एक आत्मा में ही अवस्थित देख रहा है स्थिति काल में और लय काल में। स्थिति काल में भी अलग नहीं है आत्मा से, जैसे सर्पादि विकल्प रस्सी से भ्रांति काल में भी अलग नहीं है, भ्रांति से अलग से भले ही दिख रहे हो अलग नहीं है, रस्सी ही की सत्ता से सत्तावान से रस्सी में ही वे स्थित है, का मतलब रस्सी की सत्ता से ही भासमान है, रस्सी से ही उन्हें आत्मलाभ हो रहा है। जैसे उद्दालक जी श्वेत केतु को कहते हैं सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। वैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति से बताया गया, एक प्रकार से सदायतना सत प्रतिष्ठा, इमा सर्वा प्रजा भूत शब्द से बताई गई, क्योंकि सर्वं खलिदं ब्रह्म की ही तो व्याख्या वो सब छठाध्याय है ना, सदैव स्वमेदम अग्रासीत, उसका उपसंगार है सन्मूला स्वमे इमा सर्वा प्रजा। तो इसमें इमा प्रजा शब्द से जिसको कहा गया उसे यहाँ भूत शब्द से कहा जा रहा है, भूत और भूत पृथक भाव यानी विचित्र प्राणी, ये कार्य वर्ग अलग अलग प्रतीयमान कार्य वर्ग, वो इमा प्रजा शब्द से कहा गया था, वो सदायतना सत प्रतिष्ठा है, उसमें सत शब्द से जिसको कहा जा रहा है उसके लिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग है, एक ये सर्वनाम है, वह आत्मा का परामर्शक है, इसलिए कहा गया कि एकस्मिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम्, तो स्थिति काल में और लय काल में एक आत्म वस्तु में ही यह सारा जगत अवस्थित है। और कहते हैं आत्मा में स्थित है तो अंदर दिखना चाहिए, बाहर क्यों दिख रहा है, तो जैसे नींद से स्वप्न, तो स्वप्न का जगत सारा अंदर ही होता है ना, लेकिन निद्रा दोष से भासता है बाहर, स्वप्न जिस समय देखते उस समय अपने शरीर के अंदर दिखता है या बाहर दिखता है, स्वप्न जब देखते हैं तो बाहर दिखता है, बाहर क्यों दिख रहा है, तो निद्रा दोष के कारण है, अंदर शरीर के बाहर नहीं होता स्वप्न। ऐसे ही ये है आत्मा में ही स्थित लेकिन बाहर भासता है, तो वो माया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया, बहिरीवत उद्भूतम, तो बाहर उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। वो उत्पन्न भी हुआ है तो आत्मा से उत्पन्न हुआ, तो जैसे मिट्टी से उत्पन्न हुआ घड़ा मिट्टी में ही रहता है ना, मिट्टी को छोड़कर के मिट्टी से बाहर थोड़ी रहता है। ऐसे आत्मा से निष्पन्न हुआ ये सारा जगत वो आत्मा में ही स्थित है। सन मूलासो में इमा प्रजा में सत शब्द से, सन मूला शब्द से जिसको कहा गया वो प्रजा को, तो यहाँ पर कहा जा रहा है तथैव च विस्तारम। और ये बोध जिसको होता है कि जिस ब्रह्म से भूत पृथक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस ब्रह्म में अवस्थित है, जिस ब्रह्म में विलीन होता है, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुपश्यति अनुभव करता है, साक्षात्कार होता है, तो तदा ब्रह्म संपद्यते। इस साक्षात्कार से आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, जगत के अधिष्ठान का मैं के रूप में जो आवरण है वह निवृत्त हुआ, तो ब्रह्म संपद्यते तदा ये हो जाता। इसलिए कहा कि एकस्मिन् आत्मनि अनुपश्यति, अनुपश्यति का अर्थ कर रहे हैं, अनु का अर्थ कर रहे हैं शास्त्राचार्य उपदेशतः मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वमशादी वाक्यों से जनित जो बोध है वो है जगत का अधिष्ठान मैं हूँ इत्याकारक बोध। एतद् आत्मिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि, ये शास्त्र है और इस शास्त्र का उपदेश उत्तम अधिकारी को जैसे करते हैं उद्दालक जी जैसे लोग, तो उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। वो है अनुपश्यति शब्द से बताया गया जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार। इसलिए कहते आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति यानी साक्षात अनुभवति, उसका अभिनय है अनुदर्शन का कि आत्मैव इदं सर्वं, ये जो हमें भास रहा है विचित्र जगत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, वह उसके अधिष्ठानभूत आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा ही है और वो आत्मा मैं हूँ, तो मेरे से अलग नहीं, ऐसा दर्शन जगत अधिष्ठान आत्मा मैं हूँ, और वो जो मैं हूँ जगत का अधिष्ठान वो निर्विशेष हूँ एक हूँ, ये ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। इसलिए अद्वैत बोध ही है ये, और इस अद्वैत बोध का फल है मोक्ष, मोक्ष है ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति। इसलिए कहते हैं ब्रह्म संपद्यते तदा। तो आत्मैव इदं सर्वं, तो आगे हैं तत एव च विस्तारम्, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या है, इसलिए तत एव च में ततः शब्द का अर्थ कर दिया तस्मात्। एव च विस्तारम का अर्थ करते हैं उत्पत्तिम यानी विकाशम। तो ततः यानी आत्मा से ही, एक शब्द से जिसको लिया गया था उसी को तत् शब्द से भी लेना, तस्माद् वा तस्माद् आत्मना का संभूत इत्यादि श्रुति बता रही है। तो आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले जगत की उत्पत्ति, जड़ प्रकृति उत्पन्न नहीं कर सकती चेतन के बिना सन्निधि के, इसलिए चेतन अधिष्ठित प्रकृति परिणत हो रही है, का अर्थ है चेतन से ही जगत निष्पन्न हो रहा है। चेतन यदि अधिष्ठान प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति न दे तो प्रकृति का सामर्थ्य नहीं है कि वह आकाश को बना दे, आकाश रूप से परिणत हो जा, वायु रूप से परिणत हो जा, ये सामर्थ्य प्रकृति में नहीं है त्रिगुणात्मिका, क्योंकि जड़ है। जड़ में कोई भी हलचल बिना चेतन के नहीं होती, चेतन की सन्निधि में ही बदलाव जड़ में होता है। बदलता तो जड़ है लेकिन चेतन की सन्निधि में, चेतन अपरिवर्तनशील है और परिवर्तनशील जड़ के परिवर्तन में अपनी सन्निधि मात्र से ही निर्विकार भाव में स्थित रह करके निमित्त बन जाता। तो इसलिए कहा जा रहा है ततएव च विस्तारम। तो जगत की उत्पत्ति ततः शब्दित आत्मा से हो रही तो आत्मा विकारी हो जाएगा, कहते नहीं वो अपरिवर्तनशील है, वो अपने निर्विशेष भाव से जैसा का तैसा स्थिर रह करके ही विकारी जगत की जो उत्पत्ति रूप प्रथम विकार है उसमें निमित्त बन जाता है। इसलिए कहा ततएव च विस्तारम, तो उसी जिससे कार्य उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो, जिसमें लीन होता हो, उसे कहा जाता है उपादान कारण। और उपादान कारण दो प्रकार का होता है, परिणामी उपादान कारण और विवर्त उपादान कारण। परिणामी उपादान कारण है जड़ प्रकृति, विवर्त उपादान कारण है चेतन। विवर्त उपादान कारण में कोई बदलाव नहीं होता, स्वरूपतः परिवर्तन किए बिना, परिवर्तित हुए बिना जो उत्पत्ति स्थिति लय में कारण बन जाए और अपने स्वरूप में जैसा का तैसा रहे वह विवर्त उपादान कारण है। रस्सी अपने स्वरूप में जैसी की तैसी अवस्थित रह करके किसी प्रकार का परिवर्तन रस्सी में नहीं होता और सर्प की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बन जाती है, इसलिए वो है विवर्त उपादान कारण सर्प का। ऐसे संपूर्ण जगत का विवर्त उपादान कारण ये ब्रह्म है। इसलिए कहा कि ततएव च विस्तारम यानी उत्पत्तिम, अनुपश्यति के साथ जोड़ देना उत्पत्तिम को। इस जगत विवर ब्रह्म का विवर्त कार्य जगत की उत्पत्ति, अविवर्त कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है अभिव्यक्ति मात्र, कल्पित की उत्पत्ति है उसकी प्रतीति अभिव्यक्ति है। सर्प की रस्सी से उत्पत्ति हुई का अर्थ है बस उसकी अभिव्यक्ति हुई, प्रतीति हुई, प्रतीति ही अनात्मा की कल्पित की प्रतीति ही उत्पत्ति है। और सम्यक बोध से उसका बाद ही निवृत्ति है, विलय है। तो ततएव च विस्तारम अनुपश्यति का अर्थ है कि जगत की अभिव्यक्ति ब्रह्म से यानी आत्मा से ही, अपने से ही, अपने ही पारमार्थिक स्वरूप से अनुभव कर रहा है जो, वह ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है। तो ततएव च विस्तारम यानी उत्पत्तिम विकासम आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेजः आत्मतः आपः आत्मतः आविर्भाव तिरोभावौ आत्मतो अन्नम इति एवं आदि प्रकारैः विस्तारम यदा पश्यति। तो कहते हैं ये छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी ने पहले भूमा से ही प्राणादि समस्त विकारों की अभिव्यक्ति बताई और फिर अथा तो अहंकारादेश कह करके उसे ही आत्मरूप बताया, भूमा को, और वो भूमा से जिन प्राणादि जगत की अभिव्यक्ति हो रही है उन प्राणादि की अभिव्यक्ति आत्मा से बताई है। वही आत्मा यहाँ पर ततः शब्द से ग्राह्य है, एक स्तंभ में एकह शब्द से ग्राह्य है, जो भूमा विद्या में भूमा है, भूमा शब्द से बताया, सद विद्या में सत शब्द से बताया, और प्रजापति विद्या में जिसे बताया गया परम ज्योति शब्द से, परम ज्योति अभिनिष एष संप्रसाद अस्मा शरीरात समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य। आगे क्या है, स उत्तम पुरुष परम ज्योति उपसंपद्य उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। वो परम ज्योति है आत्म क्या प्रजापति विद्या में, यही भूमा जो आपके भूमा विद्या में भूमा है, सद विद्या में सत है, वो प्रजापति विद्या में परम ज्योति है यानी चेतन है। भूमा विद्या को कहा जाता है आत्मा के आनंद रूपता का ज्ञापक, आनंद रूपता को महत्ता दी, यो वे भूमा तत्सुखम। प्रजापति विद्या में आत्मा की चिद रूपता को, और सद विद्या में आत्मा की सद रूपता को, इसलिए सद विद्या भूमा विद्या और प्रजापति विद्या सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है ये बताती है, सदरूप आत्मा है। इस पर भान विशेष जोर है सद विद्या का, आनंद रूप आत्मा है इस पर विशेष रूप है जोर है भूमा विद्या का, और चिद्रूप आत्मा है इसका विशेष रूप से प्रजापति विद्या में, हाँ सच्चिदानंद। तो उसे ही यहाँ पर ये भूमा विद्या का ये वाक्य है, आत्मतः प्राण इत्यादि तथैव च विस्तारम के समर्थन में ये भूमा विद्या की श्रुति बताई कि आत्मा से ही भूमा विद्या में भी समस्त जगत की अभिव्यक्ति बताई गई है। यहाँ भूत शब्द से जिसको कहा जा रहा है वहाँ पर प्राण आदि शब्द से कहा गया, आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः आकाश आत्मतः स्मर इत्यादि में जो प्राणादि शब्दों से कहा जा रहा है उन्हें एक शब्द में गीता में भूत पृथक भाव शब्द से कहा। ये जो विचित्र कार्य है प्राणादि वो है भूत पृथक भाव, और वह ततएव च विस्तारम इसी आत्मा से ही निष्पन्न हुआ है, आत्मा में ही स्थित है। इति एवं आदि प्रकारे विस्तारम यदा पश्यति, जब ऐसा देखता है तो कहते ब्रह्म संपद्यते तदा, यानी ब्रह्म एव भवति तदा यानी तस्मिन काले यानी सम्यक बोध काल में विद्यावस्था में अद्वितीय ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता। हाँ तो इस प्रकार ये 30वें श्लोक का विचार संपन्न हो जाता है। अब ये एक प्रकार से स्पष्ट हुआ कि आत्मा स्वतः निर्दोष है, उसमें कोई राग द्वेष आदि विकार नहीं है, दोष नहीं है, राग द्वेष आदि क्लेशों से रहित स्वतः शुद्ध आत्मा है। तो कहते हैं जो स्वतः शुद्ध है उसमें भी स्वतः अशुद्धि न होने पर भी अशुद्ध वस्तु के संपर्क से अशुद्धि आ सकती है। तो जैसे शुद्ध है पवित्र है एक प्रकार से दूध, लेकिन उसमें यदि कोई चिपकली पड़ जाए तो जो जीवन देने का हेतु है बच्चों के दूध, वही चिपकली पड़ी और बाद में वो पिला दें तो ये मृत्यु का हेतु भी बन सकता है, तो दोष हो गया। तो स्वतः जो जीवन का हेतु है वो भी सदोष चिपकली आदि के संपर्क से सदोष हो गया, दुष्ट हो गया। ऐसे स्वतः शुद्ध जो आत्मा है उसमें देहादि अशुद्धि के अधिष्ठान जो देहादि है आश्रय अशुद्ध है, उनके संपर्क से अशुद्धि आ जाएगी। देहादि विकारी है तो देहादिगत जो विकार वह स्वतः निर्विकार आत्मा होने पर भी उसमें आ जाएंगे। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करना जरूरी है, उसके लिए 31वां श्लोक है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मद्व्ययः इत्यादि। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल तो अनध्याय है, प्रतिपदा है, परसों